așa, așa. Și să cânt oamenilor, măi, ia ca așa, așa, așa. Cântece de joc și dor, măi, ia ca așa, așa, așa. De joc și de veselie, ia ca așa, așa, așa. Așa cum îmi place mie, ia ca așa, așa, așa. Cu luna, ia ca așa, așa, așa. E mai frumoasă ca luna, ia ca așa, așa, așa. În roche albă de neam, ia ca așa, așa, așa. Moare de ca după ea, măi, ia ca așa, așa, așa. Mireasa să-i omenească, ia ca așa, așa, așa.